Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Expecto Patronum! Look at me, Damien. Yippee-ki-yay, motherfucker. Eherbata.pl. Gonna be legend. Wait for it. It's a trap! Dairy. Legendary! Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Trzymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym. Czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński. A ja nazywam się Michał Rakowicz. Możecie kojarzyć nas jako Szymasa z bloga Necropolitan. Oraz Jerego z bloga Jerry's Tales. I dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć wam o... Doktorze Strange'u. Czyli najnowszym filmie ze stajni Marvel. Dokładnie tak. Postanowiliśmy jakby zabrać się za Doktora Strange'a, ponieważ no jest to kolejny głośny tytuł, kolejny film z tej już chyba trzeciej fali Marvel Cinematic Universe. W filmie, na który sporo osób czekało, wypatrywało go, no bo to jakby jest pewne nowum w uniwersum, wprowadza potencjalnie dużo zmian, wprowadza nową postać, której do tej pory w Marvelu tym w kinowym nie mieliśmy. No i był to w tytuł dość mocno w związku z tym wyczekiwany. I zaczniemy dosyć standardowo, czyli od razu na dzień dobry, bo chcielibyśmy przede wszystkim porozmawiać o szczegółach i raczej długo nie będziemy się bez spoilerów tutaj pewnie rozwodzić. Zatem na początek chcielibyśmy krótko tylko przedstawić fabułę najnowszego filmu Disney Marvel. Film opowiada historię doktora Strange'a, doktora neurochirurga o światowej renomie, takiego dosyć zadufanego w sobie, wierzącego bezgranicznie w swoje umiejętności, który na skutek wypadku traci zdolność do pracy jako chirurg. Ma no, dosyć mocno zniszczone dłonie, które no, nie pozwalają mu po prostu robić tego, co do tej pory kochał. I w akcie desperacji decyduje się na dosyć nietypowy dla niego krok i wyjeżdża do Nepalu w poszukiwaniu no, tajemniczej sekty, tajemniczego miejsca, gdzie jakoby może zostać uzdrowiony. I tak trafia pod skrzydła starożytnej, która no, stawia przed nim, czy pokazuje mu nowe możliwości, pokazuje mu, że istnieje cały no, drugi świat, drugi w stosunku do naszego, czyli do takiego rzeczywistego świata, świat jakiejś takiej starożytnej magii. No i nasz doktor Strange decyduje się podjąć nauki u starożytnej. I to jest jakby wątek tutaj naszego doktora, który w tym momencie splata się z wątkiem upadłego ucznia, można powiedzieć, starożytnej, który wykradłszy tajemnicze zaklęcie, no ma jakiś taki szatański plan, którego nie wiem, czy chcemy tutaj zdradzać. No i zaczyna się, można powiedzieć, taka dwutorowa akcja, gdzie z jednej strony śledzimy nauki Strange'a w Nepalu, a z drugiej strony zaczyna się nam rozwijać ta szersza intryga. Tutaj oczywiście widać pewne analogie chociażby do postaci Tony'ego Starka. Tak? Tutaj też mamy właśnie niezwykle bogatego, utalentowanego człowieka, który właśnie wierzy w tę siłę nauki i we własne możliwości, no zadziera nosa na każdym kroku tak naprawdę i w związku z tym też nie jest tak jednoznacznie pozytywny przez to, bo jednak czujemy, że no to taki troszkę jest, za przeproszeniem, dupek, ale no pomimo wszystko ma w sobie to coś, ma w sobie trochę czaru, więc jakoś tam mu kibicujemy i potem właśnie po tym wypadku jego życie wywraca się do góry nogami i tutaj pojawia się ta magia i to jest też nowe w uniwersum Marvela, że odchodzimy od tej dotychczasowej fantastyki w kierunku takiej czystej magii. I co ciekawe, to tutaj gra całkiem nieźle moim zdaniem. No to jest rzecz, którą ja bym chciał przedyskutować dosyć dogłębnie, nie ukrywam, ale bardziej w sekcji spoilerowej, dlatego że ja na ten film czekałem właśnie bardzo mocno ze względu na to, że no miał wprowadzić taką bardziej klasycznie pojmowaną magię. Ja o Doktorze Strange'u, przyznam się, wiedziałem przed filmem bardzo niewiele. Czytałem dosłownie zaledwie kilka komiksów, w których on się pojawiał, i to były też komiksy, gdzie on nie grał pierwszych skrzypiec, nie był pierwszoplanową postacią, tylko przeważnie gdzieś tam pojawiał się na chwilę, pomagał jakiejś ekipie czy drużynie przewalczyć jakieś zagrożenie na światową skalę. Więc ja tak do końca nie wiedziałem, czego się tutaj spodziewać. A ja czekałem na ten film, ale z pewnymi obawami, które akurat pod tym kątem trochę mi się niestety chyba potwierdziły. W tym sensie, że ja miałem bardzo poważne obawy, czy wprowadzenie magii do tego tak misternie i przez lata budowanego świata Marvel Cinematic Universe, czy to trochę tego świata nie rozwali. No i ja przyznam się szczerze, że tak jak ten film sam w sobie wypada bardzo dobrze pod tym kątem, bo ta magia i sposób jej zaprezentowania, taki stricte wizualny sposób wprowadzenia, przedstawienia nam tego mistycznego świata, tych arkanów magii, to wypada w mojej ocenie znakomicie i pewnie zaraz będziemy rozmawiać o samej stronie takiej techniczno-wizualnej i będziemy się nad tym rozpływać. Natomiast nie ukrywam, że fabularnie to mi trochę nie gra. No i nie wiem, jak w dalszych filmach sobie poradzą. Ale w skali mikro tego jednego filmu, czy właśnie w kontekście przyszłości? W kontekście przyszłości. Właśnie w skali tego filmu, tu też mam problemy już z tą magią, nawet w skali tego filmu, ale znów, no tak bez spoilerów, trudno mi będzie się odnieść do tego, co mi konkretnie tutaj w tym filmie nie pasuje. Natomiast ja mam przede wszystkim obawy właśnie, jak to wszystko wpasować w ten szerszy kontekst. Ja powiem tylko tyle, że mamy magię, w filmie tym konkretnym funkcjonuje całkiem nieźle, przy czym co istotne, ona jest jakoś tutaj obudowana, tak zresztą jak już Jerry powiedział, doktor Stephen Strange wyrusza do Nepalu, wyrusza na wschód, mamy tutaj właśnie teorię dotyczącą magii, duszy, relikwii, zaklęć, magicznych ksiąg i tak dalej i możliwości, jakie to wszystko otwiera przed człowiekiem. I z jednej strony jest jakaś teoria, która sprawia, że na potrzeby filmu to można kupić, ale też nie wszystko tutaj jest dokładnie wyjaśnione i zakładam, że gdyby teraz rozkładać każde użycie magii na czynniki pierwsze, to zaraz pojawią się jakieś nieścisłości i tak dalej, ale w toku seansu nie ma na to czasu tak naprawdę nawet za bardzo, więc wtedy to na pewno nie przeszkadza i po seansie ja tak na szybko może i nie analizowałem teraz tego jakoś scena po scenie, bohater po bohaterze, ale nie znalazłem jakichś większych wpadek właśnie tak w pośpiechu. Nie, no bo to funkcjonuje okej. I tu jest moim zdaniem też dobrze to poprowadzone, chociaż to z tego, co zdążyłem sobie gdzieś tam doczytać, to jest no, dosyć mocno wierne komiksom. Tak. Czyli, że ta magia to można powiedzieć jest trochę taka magia nie typowo z fantazy wzięta, czyli gdzieś tam używanie różnego rodzaju zaklęć, strzelanie kulami ognia i tak dalej, tylko to jest taka magia, która opiera się na pewnym kształtowaniu rzeczywistości, czerpaniu mocy właśnie z tego drugiego wymiaru mistycznego i właśnie różnego rodzaju kształtowanie rzeczywistości, czyli możemy, nie wiem, stworzyć sobie jakiś przedmiot, możemy wykorzystać tą energię, żeby się przenosić na przykład, czy lewitować, czy robić jakieś różne inne rzeczy, a możemy też kształtować rzeczywistość bardzo dosłownie, czyli możemy, nie wiem, zmienić otaczający nas świat na przykład, czy to na chwilę, czy na stałe, przenosić się za pomocą właśnie portali gdzieś tam na odległość, no różnego rodzaju zastosowania i to mówię, i to wypada, myślę, że tu się zgadzamy bardzo w porządku właśnie w samym Doktorze Strange'u. Tak. I co do twojego lęku o przyszłość, to oczywiście to można skopać bez problemu, ale myślę, że skoro tutaj to zagrało, to i w przyszłości możemy być raczej spokojni, bo Strange jest bohaterem właśnie niezwykle potężnym, bo tutaj już nie mamy po prostu jakiejś, nie wiem, większej siły czy czegoś takiego, tylko właśnie możliwość kreowania rzeczywistości, tak? To już jest taka moc przez duże M, ale myślę, że łatwo będzie można tym manipulować zmanipulować, w jakiś sposób nagle osłabić bohatera, czy coś takiego, by nie zaburzyć jakiejś tam równowagi w uniwersum, więc o to się nie boję. I może teraz, skoro i tak nie wchodzimy w spoilery jeszcze, to co powiesz o oprawie audiowizualnej właśnie i tym, jak ta magia została pokazana? No to jest coś, co mnie kompletnie w tym filmie zachwyciło i ja byłem w IMAX-ie, ty chyba też byłeś w IMAX-ie, też, jeżeli dobrze pamiętam. No to myślę, że wrażenia mamy podobnie bardzo dobre. No to jest jeden z tych filmów, który zdecydowanie warto obejrzeć w najlepszej możliwej jakości obrazu i dźwięku. Jeżeli nie w kinie, to gdzieś tam później w zaciszu domowym, naprawdę na jakimś dużym ekranie i przy dobrym dźwięku, no bo naprawdę to, co tutaj specy od efektów specjalnych i scenarzyści też jakby nam przygotowali, to robi wrażenie. To naprawdę robi wrażenie, to jest zrobione fenomenalnie od strony stricte technicznej, bardzo pomysłowo od strony fabularnej, bo tutaj jest wiele sekwencji, w których bohaterowie używają tej magii, no i one są bardzo pomysłowo i bardzo dobrze rozpisane. Jakieś sekwencje walk, czy jakieś takie sekwencje bardziej dynamiczne, no wypada to w mojej ocenie po prostu kapitalnie i co też właśnie jest ważne w odbiorze tego konkretnego filmu, o którym dzisiaj sobie rozmawiamy, no to tak jak wspomniałeś, tutaj po prostu nie ma ani momentu na nudę, ani momentu na zastanowienie, no bo też sobie chyba tutaj Scott Derrickson, czyli reżyser i współscenarzysta i pozostali twórcy za punkt honoru jakiś postawili, żeby przemycić dużo z komiksów oryginalnych. No i tutaj są też takie sekwencje no mocno psychodeliczne, z których właśnie komiksowy Strange gdzieś tam się wywodził i no i z czego wielu fanów komiksu go po prostu kojarzy. Znaczy ja podobnie jak ty miałem nikły kontakt z komiksowym Strange'em, ale od znajomych wiem, że właśnie jeżeli chodzi o tę drugą fazę, taką stricte psychodeliczną fazę komiksów pisanych też pod wpływem różnego rodzaju substancji pobudzających, to że tutaj nawiązań do tego tak naprawdę tak dużo nie ma, że to te komiksy były naprawdę odjechane i przypominały jazdy po, nie wiem, grzybach LSD czy czym tam jeszcze, ale jakby nie patrzeć, ten świat to jest ciekawy, ciekawie pokazany i te też powiedzmy inne no, wymiary, inne porządki świata. Przy czym sporo osób narzekało już na etapie trailerów. Ja szczerze mówiąc unikałem jakiejś większej ilości materiałów promocyjnych, by sobie niczego nie zaspoilerować. Ale jeden trailer widziałem i ludzie narzekali na to, że Strange z Żyna kopiuje Incepcję. Mhm. Tak i teraz już po seansie zgadzasz się z tym zarzutem, czy nie do końca? Trudno mi z tym dyskutować, no bo tak, no to są tutaj elementy bardzo podobne, które możemy zaobserwować i w Strange'u, i w Incepcji. Czy to jest z Żynka? Mam wątpliwości, dlatego że jednak Incepcja była filmem nieco innym w samych założeniach i ona inaczej wykorzystywała to kształtowanie rzeczywistości, inaczej to działało, inaczej to działa tutaj. I to, że to gdzieś tam wizualnie budzi skojarzenia, no to no budzi, no ale to moim zdaniem to nie jest rzecz, która jakkolwiek negatywnie na odbiór Strange'a miała rzutować, najkrócej rzecz ujmując. No właśnie to chciałem usłyszeć, bo rzeczywiście mamy na przykład w jakimś tam stopniu podobne sekwencje składania się miasta, tak, że przestrzeń nagle się zagina i że miasto się składa jak jakaś, nie wiem, kartka, którą zginamy, czy coś takiego. No i rzeczywiście tutaj widać bardzo silne podobieństwo, ale jednak w Strange'u jest dużo też elementów nowych. Ta modyfikacja przestrzeni tutaj przebiega czasami naprawdę w sposób taki wręcz zaskakujący. Czasami naprawdę tak patrzyłem i się zastanawiałem, kurczę, co jeszcze ci scenarzyści, montażyści, komputerowcy, tutaj ludzie od efektów wymyślą, bo ta przestrzeń się tak momentami no, ciekawie składała, że to właśnie, zwłaszcza w IMAX-ie wyglądało cudownie. Jeżeli planujecie to oglądać na jakimś kiepskim, ciemnym 3D albo kamerówce, kopii z kamery, to wam współczuję szczerze, bo to będzie sadomasochizm, bo tutaj mamy masę też detali właśnie przy tych różnych momentach użycia magii i naprawdę im lepsza jakość obrazu wówczas, tym lepiej, by właśnie móc się tym cieszyć, a nie wpatrywać się rozmazany, ciemny ekran. Znaczy, ja bym jeszcze dodał, że jeżeli ktoś tak się zżyma na te podobieństwa do Incepcji, to też nie do końca w sumie ma rację, o tyle, że Strange jest dużo bardziej dynamiczny w tym wszystkim. Jednak jak sobie przypomnicie Incepcję, to tam na przykład te sekwencje właśnie, kiedy nie wiem, chociażby właśnie było to zagięcie miasta, to były sekwencje takie mimo wszystko dosyć statyczne, czyli no to się działo, no ale to się działo tak jednowymiarowo, najkrócej rzecz ujmując. Natomiast w Strange'u na przykład jak mamy parę takich sekwencji, gdzie właśnie ta rzeczywistość jest kształtowana, no to co mamy się tutaj wyrabia. Mamy tam jeszcze walkę. Tak, tak, tak. No dokładnie. Na przykład jest taka sekwencja walki właśnie w zmieniającym się mieście, no to robi to piorunujące wrażenie, bo to po prostu to nie jest tylko tak, że mamy to, co było widać na trailerach, czyli na przykład takie zaginające się miasto, tylko tu się po prostu wszystko rusza we wszystkich możliwych płaszczyznach. No dla mnie jakimś pewnym wyznacznikiem, jak dynamiczny jest to obraz, to jest to, że jak mnie 3D zasadniczo nie wykańcza pod kątem takim no, fizycznym, że się tak wyrażę, w sensie nie zdarzyło mi się, żeby mnie głowa czy oczy bolały po seansie, no to po prostu Strange tak mi zniszczył oczy, że to w ogóle koniec, nie? Bo naprawdę tutaj się dzieje tak dużo i tak szybko, że no, aż ludzki mózg chyba momentami ma problem, żeby za tym nadążyć. Dokładnie tak. I jeszcze z tym obrazem całkiem nieźle gra muzyka. Muzyka Michaela Giacchino. Naprawdę bardzo ładnie się wkomponowuje w całość i ogólnie cały ten film ogląda się przyjemnie. Bardzo przyjemnie i od strony wizualnej, i od strony audio, i fabularnie też wciąga. To nie jest jakaś rewolucja, tak? Okej, dla samego MCU mamy tutaj coś jakoś tam rewolucyjnego, nowego, ale poza tym to nie jest film, który jakoś zapadnie nam w pamięć na długie, długie lata, ale jako właśnie takie kino rozrywkowe, superbohaterskie jest zwyczajnie bardzo dobry. I ja się szczerze mówiąc bałem, gdy jakoś niedługo przed seansem dowiedziałem się, że to Derrickson. Jakoś wcześniej mi to umykało, że to Derrickson. A to widzisz, to ciekawe, bo ja pamiętam, że żeśmy nawet kiedyś o tym rozmawiali przy jakiejś tam okazji. I jeszcze, znaczy teoretycznie ja lubię wiele filmów Derricksona, ale od czasów filmu Sinister, za który Derrickson odpowiadał i w kontekście reżyserii, i scenariusza, jakoś tak przestałem mu ufać, ale tutaj sprawdził się naprawdę nieźle i za scenariusz jeszcze odpowiadał John Spates, który był jednym ze scenarzystów Prometeusza. Tutaj też się tak zastanawiałem, jak to będzie, ale rzeczywiście wszystko jakoś tam fajnie zagrało. I aktorstwo też w ogóle... Obsada aktorska tutaj jest też coś niesamowitego, nie? No, zgadza się, chociaż no, nie wiem, jakie były twoje odczucia, natomiast ja momentami, choć Benedict Cumberbatch jest rewelacyjny w roli Stephena Strange'a, to miałem takie wrażenie, że on został dobrany pod Sherlocka, czy pod jego rolę, kreację w Sherlocku, i nie wiem, czy to były kwestie narzucającego się podobieństwa w takim manierze grania Cumberbatcha, czy w samym podobieństwie postaci, no bo te w sumie tutaj pewne takie cechy charakteru jednego i drugiego bohatera są dosyć zbieżne, czyli obaj są takimi trochę dupkami zadufanymi w sobie, wierzącymi bezgranicznie w swoje umiejętności, intelekt i rozum, i to tak momentami trochę mi to nie grało, natomiast i tak to wypadało bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że Cumberbatch się świetnie bawił tą rolą, co było widać w wielu scenach tych takich bardziej lekkich, czy bardziej humorystycznych. Nie wiem, czy miałeś podobne wrażenie. Znaczy, powiem ci, że rzeczywiście tutaj widać tę manierę i tak dalej, ale mnie to nie przeszkadzało i ja bardzo szybko kupiłem to, że okej, to jest Stephen Strange i tyle, tak? I postać no, do mnie przemawiała totalnie. Zresztą ogólnie tutaj nie wszyscy mieli szansę jakoś tak mocno wybrzmieć, ale cała obsada na tyle, na ile mogła zagrać dobrze, to moim zdaniem sprawiła się całkiem nieźle. I Mads Mikkelsen w roli naszego tutaj złoczyńcy, przeciwnika Strange'a, i nie wiem, Rachel McAdams w roli Christine. No i przede wszystkim Tilda Swinton, która była właśnie świetna w roli starożytnej. Tak, świetna, starożytna. Nawet, nie wiem, taka postać, która jest trochę takim comic relief, Benedict Wong wcielił się nomen omen w Wonga. Wong to przecież też jest genialna postać i naprawdę, gdy pojawia się na ekranie, to człowiekowi się od razu banan na twarzy pojawia. I właśnie to też jest coś, co mnie bardzo kupuję w niektórych filmach Marvela. Fakt, że mamy tutaj sceny takie stricte dramatyczne, obyczajowe, które jakoś tam wzbudzają w nas jakiś tam, nie wiem, smutek, refleksje, wiecie, jakieś takie emocje nieszczególnie może przyjemne, a po chwili przechodzimy od tego do gagów, do żartów i nie czuć dysonansu. Przynajmniej ja nie czułem. Naprawdę to tak w miarę płynnie przechodziło od jednego punktu do drugiego, bawiło się z moim nastrojem i żarty były śmieszne, a momenty bardziej poważne sprawiały, że na chwilę ja też odczuwałem tę powagę. No, wszystko tutaj dobrze grało. Ja dołożę łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, którą teraz nam tu zaprezentowałeś, dlatego że ja mam lekki problem ogólnie z tym filmem, bo tak, wizualnie to jest majstersztyk. Od strony muzyki twórcy uznani też zrobili dobrą robotę. Aktorsko jest świetnie, scenariusz ma dobre tempo i ta historia jest nieźle rozpisana. Natomiast ja z Doktorem Strange mam podobnie jak w sumie z poprzednimi dwoma też filmami Marvela, czyli Ant-Manem i Civil War, że to są filmy bardzo dobre w swojej klasie, świetne takie kino rozrywkowe. Doktor Strange jeszcze wprowadza właśnie to takie nowum, no bo jednak ta strona wizualna, taka trochę pojechana i ta magia, to jest coś, czego nie spotykamy często na ekranach i to już nie chodzi właśnie o filmy marvelowskie, tylko w ogóle mi się wydaje, że tego rodzaju właśnie filmów fantasy w ostatnich latach nie było. No i to jest dla ogółu kina rozrywkowego coś fajnego, coś nietypowego. Ale? I właśnie teoretycznie wszystkie te elementy są spoko, ale dla mnie to się robi trochę takie kino, takie produktowe, ja bym powiedział, że wiesz, że oglądam, jest wszystko fajnie, ale w zasadzie o 5 minut po zakończeniu seansu już mi zaczyna to wszystko ulatywać. Jak tylko mi emocje opadną, to jakoś tak stwierdzam, że okej, ale czegoś mi tu po prostu brakuje, a jeszcze dochodzą tutaj takie elementy, które mówię, no będę chciał rozwinąć w strefie spoilerowej, czyli standardowo miałki zły, właśnie problemy pewne z tą magią. No i tak mówię, ogólnie ja bardzo polecam ten film do obejrzenia w kinie, no bo to jest typowy film stworzony właśnie pod medium kinowe, które najlepiej oglądać na dużym ekranie, ale też polecałbym, żeby gdzieś tam przesadnie nie windować oczekiwań, bo jeżeli naczytacie się hurra optymistycznych recenzji w internecie, których jest teraz pełno, to mam wrażenie, że możecie się trochę zawieść, bo no to wbrew pozorom nie jest aż tak duża rewolucja i tak duży powiew świeżości, jak mówią. To jest po prostu kolejny film z MCU, tak? To nie jest jakieś coś zupełnie oderwane od tego wszystkiego, nie wiadomo jak rewolucyjne, co właśnie zmienia gatunek superhero movie już po wsze czasy. To jest po prostu kolejny odcinek telenoweli, ale bardzo dobry odcinek i tyle. No zgadza się, no ale to mówię, po prostu mi chyba to przestaje wystarczać. Ja zresztą też mówię, świeżo jestem po seansie Ant-Mana, którego dopiero teraz niedawno obejrzałem i miałem w sumie podobne wrażenie jak po Strange'u. Bardzo przyjemny film, zabawny, lekki, ale oglądałem go tydzień temu, dwa i już nie za bardzo pamiętam o czym był, poza tym, że był lekki i przyjemny. I mam wrażenie, że po Strange'u właśnie będę miał dokładnie to samo, że za dwa tygodnie to będę pamiętał te olśniewające popisy audiowizualne i niewiele ponadto, nie? Także, no nie wiem, mam wrażenie, że w moim przypadku ta formuła Marvela na czerpanie zysków kolosalnych z MCU trochę się chyba wyczerpuje i mi się już to chyba przyjadło po prostu. Ale ja jestem konglomeratowym zgredkiem, więc nie słuchajcie mnie. Polecamy chyba wspólnie i nie będziemy dłużej przeciągać, tylko idziemy do sekcji spoilerowej. Co sądzisz, drogi kolego? To jeszcze, skoro już doszliśmy do lekkiego zgetkowania, to nie do końca zgodzę się z tym, że główny zły jest taki miałki. Wręcz przeciwnie, bardzo podoba mi się to, co zrobiono tutaj z głównym złym. Nie. Co? To nie jest dobry zły. Mnie się podoba zły, bo jest z jednej strony epicki, jest właśnie tym arcywrogiem, a z drugiej strony, no wiemy, znaczy my wiemy, jak to się kończy. Mnie się podobało to, jak to się skończyło. Więcej szczegółów za chwilę. To, co mi się nie podobało, to po pierwsze wątek, znaczy nie podobało. Nie podobało mi się zakończenie wątku romansowego, jego druga część, powiedzmy, i nie podobało mi się fakt, że motywacje bohaterów, tutaj mam na myśli przede wszystkim jednego z mistrzów, jednego z uczniów starożytnej Mordo, są, motywacje były niejasne w tym przypadku dla mnie i niektóre zachowania mi się nie do końca podobały. Wydawały się być mało konsekwentne. No to niestety, dla mnie w to tak, zanim jeszcze, jeżeli jesteśmy w sekcji bez spoilerów, to ja powiem, że tutaj, jeżeli chodzi o tych mistrzów, to zachowania kilku z nich były nie do końca konsekwentne i nie do końca dobrze rozpisane w mojej ocenie. Tak, ale Mordo jako ta jedna z istotniejszych postaci. No, zgadza się. No tutaj mi to najbardziej po prostu przeszkadzało. I, no i to już jest akurat dosyć poważny zarzut, zwłaszcza, że no tutaj mamy jeden wątek, który być może, właśnie nie być może, na pewno znajdzie swoją kontynuację w kolejnych filmach z MCU i to, z czego on wynika, właśnie mnie nie do końca odpowiada, ale znowu nie mogę powiedzieć więcej bez spoilerów, więc chyba kończymy teraz tę część. Ja bym dał w kontekście takiego kina superbohaterskiego ocenę, nie wiem, 7,5, 8 na 10. No, ja jak najbardziej się mogę zgodzić, bo mówię, mimo jakichś uwag, ja uważam, że to jest film godzin obejrzenia w kinie i bardzo solidna porcja rozrywki. Dobrze, to żegnamy wszystkich, którzy filmu jeszcze nie oglądali, a wszystkich, którzy mają już seans za sobą lub też tych, którym spoilery nie są straszne, zapraszamy na drugą część. Doctor Strange. You think you know how the world works? What if I told you the reality you know is one of many? This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. No i teraz ja pozwolę sobie trochę przyjąć pałeczkę i zapytać cię właśnie, jak ta magia w kontekście całego uniwersum Marvela ci pasuje? Czy ci to gra, czy ci to nie gra? Czy widzisz tutaj jakieś problemy na przyszłość? Znaczy problemy, no myślę, że można to zepsuć po prostu, tak? Ale na chwilę obecną moim zdaniem to wszystko jest w porządku. Ta magia nie ma, jest zupełnie niczym nieograniczona. Film sugeruje nam wprost, że przykładowo manipulacje z czasem, które tutaj pozwalają w dużej mierze pokonać ostatecznie przeciwnika i tego ziemskiego, i tego pozaziemskiego, że te manipulacje z czasem będą miały poważne konsekwencje. Wiemy też, że w komiksach stosowanie magii wyniszcza samego Strange'a i myślę, że to będzie można jakoś tak rozegrać, by po prostu, by magia nie stała się zbyt potężna w tym świecie, tak? Więc szczerze mówiąc, ja się tam za bardzo o przyszłość nie lękam. Ja nie jestem aż takim dużym optymistą. Chyba że pójdą w takim kierunku, że postać Strange'a poza jego kolejnym solowym filmem, którego się pewnie doczekamy, będzie w tych takich grupowych filmach bardzo mocno marginalizowana. Ja ci powiem, dlaczego mam takie duże obawy. Po pierwsze, w tym filmie już są takie momenty, kiedy jakby to podejście do magii wydaje mi się bardzo mocno niekonsekwentne, no bo już scena otwarcia, w której ten Caecilius zabija bibliotekarza, żeby wykraść książkę, w świetle tego, co widzimy po prostu po paru minutach, kompletnie nie ma sensu, bo tę samą książkę Strange po prostu sobie wyczarowuje portal i ją zabiera. I po co była ta cała szopka z bibliotekarzem? Nie wiem. Co do samej mocy tych zaklęć, no to zwróć uwagę, że tutaj też to jest mocno problematyczne, wydaje mi się, bo dotknąłeś tego problemu manipulacji czasem. No, dla mnie to jest coś, co no, jest rzeczą, która mocno mi rozsadza całe funkcjonowanie MCU, dlatego że niestety, jeżeli wiemy, że istnieje tego rodzaju potężny artefakt, kolejny kamień nieskończoności, jak się zresztą dowiadujemy, który pozwala na manipulację czasem, no to niestety wprowadzenie tak potężnego artefaktu do tego świata, no dla mnie jest mocno problematyczne w kontekście tego, co widzimy, nie wiem, na przykład, wiesz, była akcja cała w Sokowi, która odbija się przecież cały czas na całym tym świecie przedstawionym, a tak na dobrą sprawę wystarczyło pomiziać sobie tym zielonym oczkiem i problemu by nie było. Ale właśnie nie, Jerry. Nie, nie, nie. Po pierwsze dlatego nie, że magowie nie bronią Ziemi przed wrogami tutaj u nas, tak? Tylko przed tymi wrogami z innych wymiarów. Chronią nasze uniwersum, jak gdyby przed czymś z innych uniwersów, jeżeli dobrze zrozumiałem, to po pierwsze. A po drugie, nie każdy może korzystać z tych relikwii, tak? Czyli wystarczy teraz na przykład Strange'a pozbawić oka, i już mamy problem z głowy. Po no, prostu nie cofnie no, czasu. W teorii tak, ale jedno i drugie no niestety nie jest do końca konsekwentne, bo na przykład starożytna wprost mówi, że ona próbowała walczyć z tym i próbowała na przykład, wiesz, za pomocą tej manipulacji czasem zapobiegać jakimś katastrofom i tam jest to tylko powiedziane czy przedstawione w ten sposób, że zawsze po tym jak udało się zapobiec jednej katastrofie, to pojawiała się jakaś inna. Natomiast no to jest, to można to skwitować na zasadzie życie, ale to nie jest według mnie tak, że po prostu to jakby jest tak, że ci magowie konsekwentnie jakby walczą tylko i wyłącznie z siłami mistycznymi, tym bardziej, że tutaj ja nie widzę wprost jakby z czego by to miało wynikać, poza tym, że mi mówi o tym starożytna, która mówię parę scen później jakby sama się przyznaje do tego, że też to robiła, bo przecież jest ta dyskusja na balkonie ze Strange'em, kiedy dyskutują nad tym, czy jak ją uratować na przykład. No a umówmy się, że ratowanie starożytnej no nie wchodzi w zakres ratowania świata przed mistycznym złem. No i dlatego do tego nie dochodzi. No nie dlatego do tego nie dochodzi, tylko dlatego do tego nie dochodzi, że jakby Strange przyjmuje jej punkt widzenia i niejako decyduje się, żeby tego nie robić. Ale to wiesz, ale to nie jest powiedziane, że tego nie może zrobić, tylko to jest jego świadoma decyzja. Więc to jest, wiesz, to jest trochę tak, że mówię, istnienie tego rodzaju potężnego artefaktu, to no nie wiem, dla mnie to jest dosyć poważne ryzyko spartolenia tego i też w kontekście tego, że teoretycznie mamy powiedziane, że te zabawy z czasem mają bardzo poważne konsekwencje, ale my tych konsekwencji znowu nie widzimy. No mamy, wiesz, sytuację taką, że nawet już patrząc z punktu widzenia, czy odchodząc od tego, że to może, to powinno skutkować na tym świecie realnym, ale nawet się trzymajmy tego świata mistycznego. Mamy tego głównego arcywroga, o którym w sumie na etapie promocji niewiele wiedzieliśmy, czyli tego Dormammu z tego mrocznego wymiaru i mamy tego Caecilius'a i zobacz, mamy sytuację na przykład taką, że co w ogóle dla mnie było skrajnie idiotyczne, że dla powstrzymania jakiegoś po prostu Uber, potwora, pożeracza światów, stworzono trzy domki z kart, które może jeden koleś po prostu sobie rozwalić i go przywołać tak na dobrą sprawę, ale nawet nie o tym chciałem, tylko to, że wiesz, że mamy sytuację taką na przykład, że manipulując czasem oni od razu odbudowują jedno z tych sanktuariów, nie? No to tak na dobrą sprawę to wiesz, to ja nie do końca rozumiem czemu na etapie pierwszego ataku już nie zostało to cofnięte, no bo tak na dobrą sprawę no to powinno się tak na logikę tego świata przedstawionego odbyć. No tak, ale to po pierwsze właśnie nie każdy może korzystać z oka, z relikwii, która pozwala manipulować czasem. Po drugie, nie każdy nawet wie, że istnieje taka możliwość, po wtóre wiemy, że są te konsekwencje, ale film kończy się manipulacją czasu. Czyli konsekwencje mogą się pojawić dopiero w kolejnych filmach Marvela czy w sequelu Doktora Strange'a. I tyle po prostu. Ale wiesz, ale mamy informację o tym i sama starożytna, która umie używać oka, bo o tym wiemy, mówi wprost, że właśnie no mamy tego pożeracza światów, który zaraz może się przebić, jeżeli upadną te sanktuaria i jakby nie czyni pierwszej rzeczy, która wydaje się być oczywista, jak to powstrzymać. No mamy relikwie, cofamy czas i po zabawie. No mówię, no dla mnie niestety naprawdę jest ciężko obronić tego rodzaju potężny artefakt, bo jeżeli ograniczymy go nawet do paru osób, czy wiesz, jakoś spróbujemy osłabić Strange'a, no to dla mnie zawsze pozostanie pytanie, gdzie i jak się cofnąć i jak to tak na dobrą sprawę działa, no ale to jest stały problem wszystkich dzieł popkultury i kultury, które zaczynałem zahaczać o zabawy z czasem, no bo to zawsze jest, wiesz, problematyczne, mi się wydaje. Znaczy tak, ale to moim zdaniem można by się czepiać wielu rzeczy w uniwersum, dlaczego czegoś nie zrobiono wcześniej, czy nie wykorzystano inaczej i tak dalej, ale to zwyczajnie nie ma sensu i być może też dostaniemy po prostu dodatkowe szczegóły, odpowiedzi na pewne pytania później, bo Doktor Strange chyba też trwał 2 godziny, nie? Tak, tak, tak. Zegarowy film, więc i tak tutaj upchano bardzo dużo szczegółów i tak jak mówiliśmy, to jest film niezwykle dynamiczny, tutaj cały czas coś się dzieje. Mamy też właśnie nieustannie gdzieś tam w tle ekspozycję i dowiadujemy się naprawdę bardzo dużo i o Strange'u, i o wrogach, i o tych innych wymiarach, i o starożytnej, i o artefaktach, i o magii, ale wiadomo, że gdzieś jest granica po prostu informacji, które możemy przyswoić tak, żeby film nie stał się po prostu wielką sceną, gdzie mądra osoba wygłasza osobie mniej mądrej jakieś tezy tak na temat właśnie świata przedstawionego, więc ja bym tak nie wyrokował, bo dużo jeszcze można wyjaśnić w późniejszych filmach. No, można ja dać na razie artykułuję poważne obawy, no, ale myślę, że przyjdzie nam je zweryfikować dosyć szybko, bo jedna ze scen po napisach sugeruje, że zobaczymy Strange'a w torze Ragnarok, o czym też nie było mowy, więc już wkrótce będziemy mieli okazję naocznie się przekonać, jak oni tę postać będą chcieli wykorzystać i jak będą chcieli wykorzystać te umiejętności, którymi ją tutaj obdarzono, nie? Także zobaczymy. No, ja na razie mam obawy, ale idźmy dalej, bo powiedziałeś, że główny zły jest w porządku. No to rozwiń tą myśl, bo dla mnie to niestety jest znowu główny zły typowo marvelowski i to mówię i o tym ziemskim, i o tym pozaziemskim, bo ten ziemski ma niby jakąś motywację, ale to jest motywacja z gatunku tych, że jakbym na 3 sekundy przysnął, to bym się nie zorientował, o co mu w zasadzie chodzi i dlaczego robi to, co robi. A ten pozaziemski, tak jak już wspomniałem chwilę wcześniej, ten sposób na niedopuszczenie go do ziemi wydaje mi się skrajnie idiotyczny, a sposób pokonania, czy to jak się kończy cały ten wątek, wydaje mi się tylko trochę mniej idiotyczny, bo tak jak sam pomysł tej pętli czasowej był dla mnie fajny i cały ten mroczny wymiar to było od strony wizualnej coś pięknego po prostu i mi się to kapitalnie oglądało. Tak pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak Strange schodzi tam na ziemię, to od razu sobie pomyślałem, no już widzę, jak jakiś uber badass pożerać wszystkich światów w ogóle przystaje na propozycję Strange'a i rozchodzą się na mocy umowy, która została zawarta 3 sekundy wcześniej. W momencie, kiedy Strange przerywa tą pętlę, to pożerać światów powinien go chapnąć i po zabawie. Nie ma w ogóle takiego happy endu, jak mamy, no ale być może nadużywam no tak, swojego marudzenia. No tak, ale to przecież wiadomo, że Strange by się ubezpieczył. Ale po kolei, mamy Cassiliusa, który jest po prostu tak skrzywdzonym chłopcem, który zobaczył, że o, mogę być nieśmiertelny, chcę być nieśmiertelny i zaczął broić. Tak, no okej, okay, no i to rzeczywiście jest taka sobie postać, ale jakoś tak w toku filmu mi to szczególnie nie przeszkadza, bo te sceny z nim właśnie są dynamiczne, ciekawe, zabawne i jakoś tak w toku filmu tego wszystkiego nie reflektowałem i w ogóle Mikkelsen mi się tutaj też podobał. A co do Dogmamu, tak, to jest pożeracz światów, ale co z tego? To jest jakiś dziwny byt, który tutaj nam właśnie teoretycznie może bez problemu pokonać Strange'a, ale Strange właśnie, tak jak powiedziałeś, tworzy pętlę czasową i w związku z tym po każdej śmierci czas się cofa o chwilę i on znowu żyje i znowu mówi, że składa propozycję Dogmamu i że ta propozycja polega jak gdyby na tym, dowiadujemy się potem, że Dogmamu bierze tych swoich kultystów, tę swoją małą sektę, czyli właśnie Cassiliusa i jego podwładnych do siebie, bo nieśmiertelność polega na tym, że stajecie się jednością, chyba właśnie z Dogmamu i w ogóle z całym tym rocznym wymiarem. No tak, tak. Po prostu zamieniacie się w taką jakąś, nie wiem, dziwną masę, pokrywacie się jakimiś strupami i wtapiacie się chyba w takie coś a la, nie wiem, komórki nerwowe, pseudoplanety, diabli wiedzą, co to jest w sumie, bo to jest też taka no, nieprzyjemna, dziwna wizja. I Dogmamu po prostu oczywiście nie chce odpuścić, no ale zabijając Strange'a, w sumie to też nie wiemy, no bo w filmie to jest zapętlone 15 razy, 20 kilka razy może, ale w rzeczywistości to mogło być 500 razy, 1000 razy. No i w sumie, wiesz, jesteś właśnie pożeraczem światów, a tu nagle jesteś bezbronny. Nie, no okej, okay, no, to... no i to mówię, ja jakby uważam, że sam pomysł z pętlą czasową był super, tylko że niestety... Ale właśnie tutaj super mi się podoba, że zobacz, masz tego epickiego bossa, tak? Tego arcywroga, który jest nie do pokonania i on jest nie do pokonania, bo Strange nie może go pokonać. Super silny Strange, który ma pelerynę lewitacji i niezwykle silną relikwię, artefakt, to oko, pozwalające manipulować czasem jeszcze włada magią i tak dalej, nie może nic zrobić Dormammu. Tak, nie może go pstryknąć w nos nawet, ale pomimo tego nie mamy właśnie ratowania świata, że Strange nagle odkrywa w sobie więcej mocy czy coś takiego. Ja się bałem, że nie daj Boże, może tutaj coś takiego się pojawić. Nie, Strange po prostu sprytem go pokonuje. No tylko, tak, że, właśnie... tylko, że właśnie to jest coś, co mi nie do końca gra, no bo wiesz, bo to jest trochę takie, jakbyś zablefował z jakimś wielkim karkiem na dyskotece, mówiąc mu, że okej, to ty mi nie dasz w pysk, ja ci też nie dam w pysk i się rozstaniemy tutaj w pokoju, po czym odwracasz się do niego plecami i naturalny odruch tego karka jest taki, że w momencie, kiedy odwracasz się plecami, to daje ci kopa w dupę. No i tak powinien zadziałać Dormammu, a on zabiera swoich kultystów. Ale nie, i idzie do domu. Dormammu wie, że za każdym razem jak zabije Strange'a, to ten czas się cofnie. On nie może nic zrobić. Właśnie o to chodzi. No nie no, ale to wiesz, ale to jest do momentu, kiedy Strange nie opuszcza mrocznego wymiaru. Tak, ale nawet gdy go opuszcza, nadal nic nie może, bo wtedy jest w swoim wymiarze. A to przejście mrocznego wymiaru na Ziemię. No tak, ale to znowu dochodzimy do typowego problemu zabaw z czasem, czyli do jakby związku przyczynowo-skutkowego i logiki tej pętli czasowej, bo w tym momencie to po co była w ogóle wycieczka Strange'a do mrocznego wymiaru? Jeżeli to się sprowadza do tego, że Dormammu nie może opuścić mrocznego wymiaru, no tak na dobrą sprawę to Strange mógł to załatwić, domykając to sanktuarium i wiesz, dobudowując z powrotem to takie podstawowe, kompletnie idiotyczne zabezpieczenie w postaci domku z kart. Nie? Rozumiesz, o co mi chodzi? Że po prostu to... Ja nie pamiętam, jak zostało wyjaśnione to, dlaczego on przegrał właśnie cofanie czasu. Czy po prostu przez to, że został zaatakowany? No czy... właśnie tak chyba coś takiego próbowano jakby tam dopowiedzieć. Jakoś to tam próbowano uzasadnić. Natomiast to po prostu było coś, co mi się od razu rzuciło w oczy, że to i w uszy, i w mózg, że to nie do końca, wiesz, ma sens, nie? No bo to niestety, to mówię, to jest zawsze jest ten problem. No jeżeli dopuścisz kwestię cofania się w czasie, no to zawsze pozostanie pytanie, czemu nie zrobiono tego inaczej? Czemu się nie cofnięto tego czasu, wiesz, jeszcze wcześniej albo w innym momencie? No bo no, niestety, no to są takie tego rodzaju pytania, nie? Znaczy, no ja po prostu zakładam, że to ma jednak pewne ograniczenia i że oni też się jednak chcąc, nie chcąc, chociażby przez lekturę księgi i lekturę na temat konsekwencji używania pewnych czarów, bo tam też słyszymy, że są konsekwencje, są konsekwencje, nie słyszymy jakie. Tak, tak, więc może po prostu Strange czy reszta mistrzów mają świadomość tego, że nie mogą robić pewnych rzeczy, że nie mogą nadużywać pewnych zaklęć i tak dalej. I po prostu, skoro nie ma tych informacji ani w lewo, ani w prawo, to ja w to nie chcę wnikać teraz, bo wiesz, jeżeli założymy sobie, że można z czasem robić zupełnie co się chce, no to w ogóle rozwalamy całe uniwersum i wszystko. No więc... ale niestety właśnie trochę mi brakuje tutaj tej informacji, bo to, że mówi się o konsekwencjach, no to zawsze przy zabawach z czasem mówi się o konsekwencjach, no bo to jest słynna zagadka logiczna na zasadzie, czy jesteś pewien, że dziecko, które uratowałeś, nie stanie się w przyszłości drugim Hitlerem na przykład, nie? I wiesz, i tutaj to zawsze teoretycznie mamy wpisane w samą ideę zabawy z czasem konsekwencje, których nie jesteśmy w stanie pojąć. I to przecież to było w dziesiątkach dzieł, nie wiem, weźmy chociażby sobie takie Dallas 63 Kinga, które no, też pokazywało właśnie, że teoretycznie dobry czyn popełniony w dobrej wierze, czy zrealizowany w dobrej wierze może prowadzić do negatywnych konsekwencji. No i to było wałkowane setki razy. Natomiast tutaj mamy powiedziane coś o tych konsekwencjach. Natomiast no nie chcę być złym prorokiem, ale ja jestem prawie na 100% przekonany, że tych konsekwencji żadnych nie będzie. Tu o żadnych konsekwencjach się nie dowiemy, bo wszyscy o tym zapomną po seansie właśnie doktora Strange'a i tyle z tego będziemy mieli. Tym bardziej, że podejrzewam, że w w tej chwili to oko, czyli ten cały artefakt odpowiadający za zabawę z czasem, to on się stanie kolejnym takim, wiesz, kolejną zabawką, za którą się będą teraz wszyscy uganiać, no bo tak niestety też jest w tym całym uniwersum z tymi wszystkimi kamieniami nieskończoności, no że jak już któryś wypływa, to tak na pewno sprawę w jednym filmie ma jakąś rolę fabularną, a później to się staje kolejnym króliczkiem, za którym wszyscy się uganiają i który już znaczenia poza tym, że właśnie jest na niego polowanie, to nie ma żadnego. Dobra, Jerry, to powiedzmy, że to już ustaliliśmy. Słuchacze podejmą decyzję, po której stronie bardziej się opowiadają, czy raczej są właśnie ostrożni, czy jednak są dobrej myśli. Kolejna sprawa, o której wspominaliśmy, może ten wątek romansowy. Co o nim myślisz? Podobał ci się? Znaczy ogólnie dla mnie to było w miarę okej, okay, tak bym powiedział. Właśnie mnie się podobało w pierwszej części filmu to, że Strange ma kogoś, kto jest kotwicą taką dla niego. Tak, i kto jakoś tam znosi to jego zadufanie w sobie, kto uświadamia mu, że nie jest pępkiem świata, że Strange nie jest pępkiem świata, a w trudnych chwilach znowu jest przy nim i to wszystko bardzo dobrze budowało tę warstwę dramatyczną, obyczajową, pozwalało nam się jakoś identyfikować z samym Stevenem Strange'em, ale potem w połowie filmu Strange, który rozstał się ze swoją ukochaną w takich nieszczególnie przyjemnych okolicznościach, tam był dla niej dosyć niemiły, powraca, znowu się z nią widzi, potem znowu się z nią widzi i no to powinien być dla niej przeogromny szok. Niby jest szok, ale to nie do końca wybrzmiewa. I potem mamy znowu pożegnanie. Christine mówi Stevenowi w którymś momencie na początku filmu, że nawet bez tych rąk nadal może robić wielkie rzeczy, ratować ludzi i tak dalej. On w to nie wierzy, ale po odkryciu magii rozumie, że rzeczywiście nawet jeżeli nie będzie w stanie być świetnym neurochirurgiem, może czynić dobro, może ratować ludzi, może ratować całe uniwersum. I właśnie rozstaje się po raz drugi z Christine, tym razem już pokojowo, i wyrusza ratować świat, tak, wszechświat i w ogóle wszystko. I potem już nie wracamy do Christine. Po prostu wątek zostaje całkowicie urwany i naprawdę bardzo mi brakowało chociażby jakiegoś kadru, nawet jeżeli powiedzmy, że się nie skontaktowali ze sobą ani nic, to chociaż jakiejś krótkiej sceny, w której Christine jeszcze zobaczymy, że nie wiem, patrzy na zdjęcie Strange'a, myśli o nim, czy może właśnie ułożyła sobie życie z kimś innym, cokolwiek, bo wątek, który był fajnie prowadzony, potem troszkę się zaczął gubić, ale jednak no jakoś tam grał, nagle znika po prostu totalnie, nie wiadomo dlaczego też. To mogło być dosłownie, nie wiem, 15 sekund, pół minuty, coś. Ja powiem trochę tak jak przy okazji tych zabaw z czasem, że zobaczymy, bo ja mam wrażenie, że tutaj po prostu to trochę zostawiono w takim niebycie, no bo tak na dobrą sprawę po tym drugim rozstaniu, o którym wspominasz, no to wiesz, tu mamy akcję przy tym sanktuarium, mamy mroczny wymiar, a później w zasadzie to już przecież mamy jedną taką spokojniejszą migawkę jeszcze na Strange'a wchodzącego do tego swojego nowojorskiego nowego lokum i to wszystko, więc tutaj mi się wydaje, że ale wystarczyłoby właśnie w tym miejscu, Jerry, muzyka w tle i właśnie, nie wiem, Strange wchodzi po schodach, jakiś tam inny mistrz idzie gdzieś indziej, Christine coś robi w szpitalu i tak dalej. Jakiekolwiek nawiązanie, moim zdaniem, jednak powinno się tam znaleźć. Znaczy wydaje mi się, że to by mogło wypaść sztucznie i tandetnie. To nie wiem, czy wiesz, czy to nie jest celowa zagrywka po prostu, żeby to zostawić w takim niedopowiedzeniu, a pociągnąć to dalej jakby na przykład właśnie w kolejnym solowym filmie, no bo wydaje mi się, że ta postać pewnie powróci i pewnie się dowiemy właśnie, jak te ich losy się dalej splatają, a tutaj mówię, ja bym się obawiał, że to, wiesz, wypadnie tak kiczowato na zasadzie, wiesz, właśnie pani doktor, która w pustym pokoju na przykład sącąc kieliszek wina ogląda tęsknie na zdjęcie Strange'a albo czyta z dumą o jego dokonaniach w Hongkongu na przykład. Ale to mogło być coś wtedy neutralnego, to nie musimy iść w taki kicz, po prostu moim zdaniem wątek jest urwany i to mi się nie podoba, no bo nawet jeżeli doktor potem, pani doktor powróci, no to nie po to przez cały film jakoś. Film sugeruje, że mam im kibicować pomimo wszystko, że mam się interesować tą relacją, a potem ją olewa za przeproszeniem. No, nie fajne moim zdaniem. No, znaczy ja rozumiem twój punkt widzenia, ale no wydaje mi się, że to akurat. Ja nie wiem, że to oczywiście, że to jest dobre, ale wydaje mi się, że to było tak rozpisane, no dobrze, celowo. Myślisz, że to powróci. Mówiłem też o tej motywacji. Mamy naszego mistrza Mordo. Swoją drogą, czy u ciebie w kinie ludzie się śmiali na Mordo? Bo podobno moi znajomi mówili, że ludzie wybuchali śmiechem. Jak ja byłem w IMAX-ie, no jak pierwszy raz pojawił się mistrz Mordo, to tam były jakieś śmieszki, ale potem już ludzie zdozowali. Nie, zachowali się poważnie. Kompletnie nic się nie działo. Jakby negatywnego, nie wiem w ogóle, dlaczego miałby się ktokolwiek śmiać przy jego pojawieniu się. Bo cześć Mordo, tak? Witam Mordo. Mordo, chodzi o słowo po polsku. Nie. Podobno w niektórych kinach ludzie po prostu parskali ze śmiechu. Na szczęście, no to miałeś farta, ja w sumie też, bo u mnie też tam pojedyncze śmieszki na początku się pojawiły, a potem już tego nie było. I mamy naszego mistrza, który cały czas sugeruje Strange'owi, że trzeba ufać starożytnej, że ona dba o bezpieczeństwo naszego uniwersum, powstrzymuje właśnie ten mroczny wymiar przed przejęciem kontroli nad Ziemią i w ogóle, że ufamy jej ponad wszystko. I Mordo przecież wie, że nasza przedwieczna, nasza starożytna jest nieśmiertelna, bo żyje już nie wiadomo ile lat. Wie, że włada najróżniejszymi rodzajami magii, że ma dostęp do największych tajemnic i w ogóle jest pro. Tak? Jest tą czarodziejką numer jeden, a w momencie, gdy potem okazuje się, że część energii czerpie z mrocznego wymiaru, to Mordo strzela jakiegoś focha, zupełnie moim zdaniem bez sensu. Nagle po prostu właśnie stwierdza, że nie może jej ufać, że co to ma być, że w życiu by o tym nie pomyślał, jest strasznie zaskoczony. No moim zdaniem to nie było jakoś szczególnie zaskakujące i nie było też w tym nic złego w gruncie rzeczy chyba. Bo jakie są negatywne konsekwencje działania starożytnej? Tak? To po kolei. Tam z samym tym mistrzem Mordo to akurat wydaje mi się, że dla mnie tutaj na plus zadziałało to, że ja nie znam komiksów, bo w komiksach to jest podobno jeden właśnie ze standardowych przeciwników Strange'a, który tam dosyć często powracał. I to sugeruje scena druga po napisach. I to sugeruje druga scena po napisach i właśnie do tego chciałem nawiązać, że to w mojej ocenie wypadło super, bo tutaj w tym filmie wyjątkowo i ta scena pierwsza po napisach, czy na napisach, i ta scena druga są super i one wnoszą coś do uniwersum. Bo no wiesz jak to wygląda, że czasami te sceny albo niewiele wnoszą, albo tak, albo jakieś pierdołki, albo po prostu takie tak, mrugnięcie do widza, a tutaj to miało znaczenie. Natomiast co do samej tej motywacji, to i tak i nie, bo mi się wydaje, że ten foch jest, to jest tam jednak mimo wszystko jakoś tam uzasadnione, dlatego że on się najzwyczajniej w świecie czuje zdradzony. Mamy powiedziane jednak o jego motywacjach dużo, w tym sensie, że tam pada kilkukrotnie i on sam też w rozmowach ze Strange'em to jakoś tam podnosi i możemy się domyślać, że jego przeszłość nie jest kryształowo czysta i że on raczej w momencie, kiedy się pojawił właśnie tam u starożytnej, no pewnie tak jak dla Strange'a problemem była jakaś tam cielesność, czy jego cielesne ograniczenia, tak ja odebrałem to w ten sposób, że w przypadku Mordo no to był problem bardziej, wiesz, natury takiej, nie wiem, psychicznej, że się tak wyrażę, nie wiem, jakiś... Ale to tym bardziej chyba jest logiczne, że starożytna no nie poleca mu pewnych praktyk, a poza tym Mordo też zdawał sobie sprawę, że są rzeczy, które starożytna może robić, a inni nie powinni. No, mówi też o tym zgadza się, ale tutaj chodzi jakby właśnie o te zasady, że jakby to, co moim zdaniem Mordo tak bardzo ubodło, to jest to, że ona cały czas powtarza, że jakby nie można czerpać właśnie mocy z tego mrocznego wymiaru, że to doprowadza, to jest, wiesz, to jest taki gwiezdnowojenny klimat na zasadzie ciemnej i jasnej strony mocy, że Jedi oczywiście wiedzą, jak wygląda i jak funkcjonuje ciemna strona mocy, ale nie wolno się w nią zagłębiać, bo to może człowieka pochłonąć. I wiesz, i to niby jest logiczne, że w tym momencie, nie wiem, tylko ci najwięksi w bardzo ograniczony sposób pewnie mogą z tego korzystać, ale no ja jakoś trochę to rozumiem, no że jeżeli ona cały czas wpaja, że nie wolno i tylko musimy się trzymać właśnie z dala od tego mrocznego wymiaru i chronić Ziemię przed mrocznym wymiarem i tak dalej, w momencie kiedy się nagle okazuje, że ta jej nieśmiertelność jest jakby powiązana z tym mrocznym wymiarem, no to ja rozumiem jakby jego zawód po ludzku po prostu, no wiesz, no to jest tak jakby nagle... A ja totalnie nie, a do tego zauważ, że... No ale dlaczego razie... nie? No, ale przecież to jest... on tak wierzył w to wszystko, no a potem nagle przechodzi właśnie na mroczną stronę mocy i zaczyna sobie zabijać innych. Ja to odebrałem to jako... To już taki... to totalnie nie kupuję. No nie no, ale ja właśnie to odebrałem jako taki powrót do tych problemów, które on ze sobą przyniósł właśnie tam, wiesz, do tego Nepalu, do tej samotni, padła nazwa, niestety jej nie pamiętam, ale ja to odebrałem właśnie do tego, że on, wiesz, zatoczył pętlę, tylko po prostu w tej chwili, już mając za sobą ileś tam lat nauk mistycznych, no to po prostu tak jak kiedyś był pewnie niepoukładanym człowiekiem, który dawał się ponieść negatywnym emocjom, tak teraz robi to samo, tylko ma do dyspozycji czarną magię, z której nauczył się czerpać, nie? No dla mnie to jest... Tak, ale to już teraz tak troszkę mówisz od siebie, to nie wynika z filmu, że tak, że... Dla mnie to właśnie to film to tak prowadzi. No ja ci mówię, że ja to dokładnie w ten sposób odebrałem i ja rozumiem po ludzku, rozumiem dlaczego on tak bardzo negatywnie zareagował na tą przedwieczną, no bo jednak umówmy się, że cały ten zakon tych mistrzów, przecież nawet tam pada jakby kwestia tego na przykład, że ten Caecilius zdradził, nie? I przecież w którymś momencie Caecilius właśnie nawet mówi do Mordo, że dajesz się oszukiwać i wierzysz święcie w to, co ona mówi, a ona cię najzwyczajniej w świecie okłamuje. Nagle się okazuje, że faktycznie trochę jakby cała ta nauka, którą ona im sprzedawała, no jest jakoś tam oparta na kłamstwie. No nie bójmy się użyć tego słowa. No wiesz, no ale dla nie, mnie... no po prostu ona im nie powiedziała wszystkiego, nie powiedziała wszystkiego o własnych praktykach. Nie, jest zasadnicza różnica pomiędzy nie mówię ci wszystkiego, a okłamuję ich wprost, no bo... Ale ona nie powiedziała nigdy, że nie wiem, jestem nieśmiertelna, bo taka się urodziła. Nie powiedziała, że jestem nieśmiertelna, bo czerpię moc z mrocznego wymiaru, ale cały czas było mówione i to przecież wpada wprost z ekranu, że nie powinniśmy czerpać mocy z wiem, jaka jest stawka, tak jak jest. No dokładnie. No i właśnie, jeżeli mistrz, który mówi, nie wolno tego robić, bo wiem, jaka jest stawka, właśnie nagle się okazuje, że nic innego, tylko przez stulecia dokładnie to robi, no to ja rozumiem, że to mogło na Mordo wywrzeć takie wrażenie, jakie wywarło. Bo wiesz, no dla nie, no mnie bo to... mistrz to... może, tak, bo właśnie to jest starożytna, ta, która jest tutaj od zawsze, jest ostatnia, numer jeden i tak dalej, więc moim zdaniem takie buntowanie się... Ale to taki bunt, dla mnie ten bunt jest jakby jak najbardziej uzasadniony, wiesz, no to niestety, no to jest tak jak ten Caecilius też można powiedzieć, że przestrzelił focha zwykłego, no bo to się sprowadza trochę do tego samego. Ale nie, no bo Caecilius odkrył coś, czym się zafascynował i nie zrozumiał tego, bo nie doczytał swoją drogą. No tak, jest to... Do końca. No tak, zgadza się. Przeczytał o tym, co jest dobre i przeczytał właśnie o konsekwencjach i wiemy, do czego go to doprowadziło. Więc tym bardziej... Mordo, który widział, czym doprowadziło Caecilius'a nieumiejętne posługiwanie się tym czarnym wymiarem, rocznym wymiarem, powinien tym bardziej zrozumieć starożytną, że nie chciała, żeby ktokolwiek inny poza nią miał z tym jakikolwiek kontakt, a on strzela w focha i tutaj chyba wpadniemy w pętlę czasową i nie dojdziemy do porozumienia. No myślę, że nie dojdziemy do porozumienia, bo wiesz, bo mi się wydaje, że właśnie dokładnie jeszcze ta scena po napisach ładnie dopowiada ten wątek. W tym sensie, że tam on wprost przecież też mówi, że... Na świecie jest zbyt wielu czarodziejów. Znaczy, to mówi, że jest zbyt wielu czarodziejów, ale też tam pada coś takiego, że on tam jakby tam dużo medytował, czy dużo jakby się uczył i wiesz, mi się wydaje, że to jest... że to jest jakoś tam logiczne dociągnięcie tego wątku do tego punktu, kiedy właśnie no, on przechodzi na tą, kolokwialnie rzecz ujmując, ciemną stronę mocy z pełną świadomością potencjalnych konsekwencji. No tylko po prostu, no wiesz, zawiodła starożytna jego zaufanie, no i tyle, no strzelił focha, koniec. No dobrze, ty masz swoje zdanie, ja mam swoje zdanie. Ciekawe, jak zareagują na to słuchacze. I co? No to omówiliśmy nawet sceny po napisach, omówiliśmy motywacje, wątki główne, magię. Humor. Chyba wszystko, nie? Jeszcze humor. Jedno pytanie chciałem ci zadać. Jak ci się podobał humor? Bo bardzo wielu ludzi chwali ten film właśnie za to, jak był prowadzony pod kątem właśnie tych scen dowcipnych. Trafiało to do ciebie, czy tak ci się wydawało to sucharami takimi trochę? Znaczy, okej, niektóre teksty może były lekko suche, ale do mnie to wszystko trafiało. Nie było, nie kojarzę takiej sekwencji, która by mi się wydała sceną z cyklu, o, tu powinienem się zaśmiać, ale się nie śmieję. Jeżeli był jakiś gag, jakiś sketch, to wówczas ja po prostu reagowałem śmiechem. Może nie jakimś na całą salę, chociaż kilka razy nie, rzeczywiście, kilka razy sala wybuchnęła wręcz takim naprawdę donośnym, głośnym śmiechem, więc kilka gagów zadziałało super, a wiele zadziałało tak, że każdy tam się pod nosem jakoś chichrał i moim zdaniem humor był w porządku. Ja tutaj nie mam nic do zarzucenia. Nie, to okej. Okay. Tak byłem właśnie ciekaw, jak ci się to podobało. Mi się wydaje, że to akurat też kolejny dobry dobry element w tym filmie. Chociaż też, tak jak powiedziałeś w którymś momencie, to mi to trochę nie daje spokoju, bo użyłeś takiego sformułowania, że ta akcja trochę pędząca tak bardzo mocno, ona nam przysłania jakąś tam nielogiczność fabuły. I tak nie daje mi to spokoju, bo właśnie sobie pomyślałem, że w sumie to jest chyba trochę podsumowanie Doktora Strange'a jako filmu w całości, że od któregoś momentu to właśnie ta pędząca fabuła i ta orgia wizualna, no to tak trochę jest, że to mam wrażenie, że się twórcy tak mocno na tym skupili, że tu jest właśnie wiele rzeczy takich trochę niepodokańczanych, niedopowiedzianych do końca, nie do końca dobrze wyjaśnionych i... No to nie, no moim zdaniem to wynika po prostu z braku czasu, bo to nie jest tak, że ta wizualia jakieś to przesłoniły i wizualia tutaj są istotne, ale po prostu to jest film, w którym można się bawić wizualiami, tak? Gdyby tutaj nie było tych wizualiów, to byśmy wszyscy mówili, że o, mieli takie możliwości, taką fabułę, a niczego nie pokazali, więc teraz nie popadajmy w paranoję w drugą stronę. No... Bo okay. Moim zdaniem po prostu w 2 godziny nie dało się upchać więcej. A tutaj był i dramat, i były gagi, i były wizualia, i fajna muzyka, i dynamizm, i dużo ekspozycji, dużo informacji na temat świata. Nawet jeżeli nadal mamy 1000 pytań w głowie, no to po prostu, cóż, no, wprowadzono magię. Wiadomo, że to zawsze budzi dziesiątki, tysiące pytań. Tyle. Czyli to co, podsumowując, mimo... uwag, nawet nie powiedziałbym nie takich zupełnie błahych z jednej i z drugiej strony, to chyba polecamy jeszcze raz ten film. Ja myślę, że to jest nawet film dobry do wielokrotnego seansu, bo właśnie będzie dostarczał rozrywki pewnie na różnym poziomie. Tak, tak, tak. Oczywiście polecamy i polecamy też sekcję komentarzową. W ogóle to sorry, ale nagrywamy to o tak późnej godzinie i tak troszkę przekładaliśmy to nagranie, w końcu chcieliśmy to zrealizować. Może jesteśmy trochę zmęczeni, może jest trochę chaotycznie, ale mamy nadzieję, że to, co najważniejsze, wybrzmiało. I właśnie chętnie dowiemy się, co wy sądzicie o Doktorze Strange'u, o magii w MCU, o motywacji Mordo, o wątkach romansowych, o efektach specjalnych i o całej reszcie, więc dajcie znać, czekamy na wasz feedback. I co, dzięki Jerry za rozmowę. Dzięki Szymas, fajnie, że się udało w końcu to nagrać i do usłyszenia. Dokładnie, przy najbliższej okazji. Do usłyszenia, trzymajcie się wszyscy, cześć. Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!